mokolo mokili moko bongwana yokomonisanga mpasi na motema nzoto nanga ikwa maloba nanga likalo nini oh bona wena ah eloko ya tango moke eko tikala libera mama balanga nini oh bona wena ah eloko ya tango moke eko tikala libera mama de la bonne balé koya moto kokende de la bonne c'est mon bon koya moto kobika mama Mama.